Radio 1. 2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De vliegende auto is al lang niet meer iets uit science-fiction-films. Sterker nog, bij het bedrijf Pelvi in Raamsdonksveer hebben ze net een mega-order uit Dubai binnengesleept voor de bouw van 100 van die dingen. Wanneer vliegen we er in Nederland mee? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst, de Provinciale Staten van Groningen zijn bijeen voor een spoeddebat over de gaswinning. Hier is het NOS-journaal met Dorald Megens. VVD Eerste Kamerlid Van den Berg had niet de bedoeling een besluit over de gaswinning op de lange baan te schuiven. Door zijn voorstel zou er meer dan een jaar vertraging kunnen ontstaan. Maar Van den Berg bezweert dat de Senaat nog deze maand een knoop doorhakt over sluiting van de gaskraan. In de Provinciale Staten in Groningen is nu een spoeddebat aan de gang over de gaswinning. En verslaggever Jeroen de Jager is daar voor ons bij. Jeroen, heeft Van den Berg met zijn opmerkingen van afgelopen middag de onrust kunnen wegnemen daar in Groningen? Ja, dat is hier nog niet helemaal doorgedrongen. Volgens mij is dat bericht van nadat de vergadering hier om 1 uur begon. Maar alle partijen, en dan met name die drie partijen waar het om gaat, de BBB, de VVD en de PVV, die dus deze verwarring hebben veroorzaakt over het sluiten van de Groningse gaskraan. Ja, die zijn hier aan het woord natuurlijk. En die hebben contact opgenomen met hun partij in Den Haag natuurlijk. Ik heb de BBB, die is hier aan het woord, die heeft spreektijd gehad. De heer Moes, die zegt, ik ben geschrokken natuurlijk van wat er gisteravond gebeurde. Ik heb contact opgenomen met mijn fractie en ik heb de bevestiging gekregen dat we onverminderd doorgaan met die sluiting van de Groningse gaskraan. Als dat anders is, dan stap ik uit de BBB, zei hij letterlijk. Vervolgens kwam de PVV even heel kort aan het woord. Hebben nog geen spreektijd gehad. Maar de PVV zei ook, wij verzekeren sluiting. En ook de VVD heeft tussendoor gezegd, wij hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Kortom, ik denk, als ik het hier zo hoor, en gezien de contacten die er zijn geweest met Den Haag, dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend. En dat in combinatie met de opmerkingen van Van den Berg, dat het allemaal anders zit en dat er wel degelijk volgende week een stemming gaat komen over definitieve sluiting van die gaskraan, dat er uiteindelijk verwarring is ontstaan ergens gisteravond. En het anders zal gaan lopen. Sowieso wordt er hier, en die krijg ik net in mijn hand gedrukt, een motie ingediend door alle partijen, behalve die partijen die nu aan het formeren zijn, zeg maar. Dus de reguliere partijen, D66, SP, et cetera. Die zeggen in ieder geval in een motie die hier wordt ingediend, dat per direct wettelijk moet worden vastgelegd dat de gaswinning in Groningen definitief stopt. En dan lijkt het allemaal met een sisser af te lopen. Dankjewel, Jeroen de Jager. De NAVO roept de 32 bondgenoten op om een fonds van 100 miljard dollar op te richten voor steun aan Oekraïne. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Met dat fonds zou de NAVO zelf de financiering aan Oekraïne gaan aansturen en niet de lidstaten afzonderlijk. Dat zou moeten zorgen voor meer zekerheid. Een Poolse openbare aanklager onderzoekt de dood van een Poolse medewerker van World Central Kitchen. Hij is een van de 7 hulpverleners die gisteren in Gaza werden gedood bij een Israëlische luchtaanval. Voor zover bekend is dit het eerste buitenlandse onderzoek naar die aanval. De proflicentie van Eredivisie voetbalclub Vitesse uit Arnhem staat op de tocht. De interim-directeur van de club zegt dat de KNVB-licentiecommissie nog niet tevreden is met een reddingsplan voor de club. Die club zit in financiële problemen. Nog meer sportnieuws. Marijn Zeeman stopt na dit seizoen als sportief directeur bij wielerploeg Visma Lease Bike. Hij gaat per 1 december aan de slag als algemeen directeur van AZ. Dat heeft de club uit Alkmaar vanmiddag bekendgemaakt. Hier aan tafel aangeschoven wielerverslaggever Sebastian Timmerman. Sebastian, het nieuws is gisteravond eigenlijk al een beetje rond gaan zingen. Ja. Nu is het definitief. Verrassend voor jou? Uiteindelijk. Gisteren wel. Keek ik daar wel van op. Aan de andere kant, Marijn Zeeman komt uit de regio. Is geboren in Alkmaar. En ondanks het feit dat het vrij ongewoon is dat mensen uit de wielerwereld overstappen naar de voetbalwereld, is het juist bij deze voetbalclub, bij AZ, natuurlijk niet ongewoon dat ze kijken naar mensen van buiten de voetbalwereld. Denk aan Toon Gerbrands in het verleden. Die kwam uit volleybal. En natuurlijk aan de huidige directeur, Robert Eenhoorn, die komt uit het honkbal. Dus wat dat betreft, voor AZ is dat zeker niet ongewoon. Okay. Waarom denk je dat hij deze overstap op dit moment gaat maken? Ik denk dat hij toe is aan een andere uitdaging. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel werk en goed werk en hard werk geleverd bij Visma Leasebike. 12 jaar, hè? 12 jaar. Hij is de architect geweest eigenlijk als achter de toerzegers van Jonas Vingegaard van de Deen. Hij kwam bij de ploeg ja, eigenlijk net voordat de Rabobankploeg besloot om uit de wielersport te stappen. En heeft daarna van Team Blanco het echt uitgebouwd tot de succesformatie die het nu is. En inmiddels alles zo'n beetje gewonnen wat er te winnen valt. Ja, ja, de grote ronde is inderdaad de Tour natuurlijk als echt wel kroon op het werk. Dus ik denk dat Zeeman toe is aan een andere uitdaging. Ja. En hoe moet het nu met Visma? Zijn die in paniek nu hij weggaat? Nou, paniek denk ik nog niet, maar het is zeker wel een aderlating. En ze moeten zeker wel gaan zoeken naar een goede opvolger van hem. Want hij heeft een hele belangrijke rol binnen deze ploeg. Ze hebben nog even de tijd, want 1 december maak je de overstap naar AZ. Hè? Klopt. Marijn Zeeman. Dankjewel, Sebastian. Oké. De weersverwachting nog. Buien, maar ook af en toe zon. 11 tot 14 graden is het. Vanavond wordt het tijdelijk droger. Morgen begint de dag dan wel weer regenachtig. En ook morgenmiddag buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Dan wordt het opnieuw 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. En een paar files te melden. Allereerst A12 Arnhem richting Utrecht. Bij knooppunt Grijs wordt een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Vanaf Arnhem is de vertraging 10 minuten. Dan opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij afrit Breda Noord 1 rijstrook minder. Vanaf Dordrecht is de vertraging 20 minuten. Staat 12 kilometer file. En tot slot behoorlijk wat vertraging op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij afrit Utrecht zelf gebeurde een ongeluk. Linkerrijstrook is voorlopig dicht. De vertraging is 50 minuten vanaf Den Dolder. Ster. Dit is het buitenspeelalarm van Jantje Beton. We hebben een serieus probleem. Meer dan 400.000 kinderen zitten binnen, doodongelukkig. Dat is niet gezond. Ga naar buiten, nu. Meer info? jantjebeton.nl/buitenspeelalarm. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. De Bamigo Lente Deal. Ontvang nu 25% korting op de gehele collectie. Bamboo Essentials voor hem en haar. Zo fijn heeft het voorjaar nog nooit gevoeld. Ervaar zelf het ultieme comfort en bestel nu op bamigo.com. Hunted Into the Wild is terug. Helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 vips op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Ze gaan rennen. Stream Hunted Into the Wild vips nu op NPO Start. Hey, helikopter. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het chocolademoesdag. Ik heb net nog wel een verdwaald paaseitje opgegeten, maar dit is dan iets voor vanavond, het dessert wellicht. Op de gastenlijst van de villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van Robert Dingemansen. Hij is de oprichter van het bedrijf Pelvi, waar ze vliegende auto's maken. En wanneer kunnen we daarmee in Nederland de files omzeilen? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1984. Toen overleed motorcoureur Jumping Jack Middelburg. En we gaan praten over het populaire snoepgoed van Nederland, Drop. Met Marieke Hendriksen, schrijver van het grote Dropboek. Maar eerst ruimbaan voor huisvriend Rick Middelbos. Want ik kijk even door het schermpje van de intercom. Ja, hij staat er hoor. Hij staat er. Rick Middelbos, hij is biologiedocent en ecoloog. Rick, goedemiddag. Mooi, mooi. Ja, mooi. Voorjaar is aangebroken, daar vertellen we niks nieuws mee. Temperatuur gaat dit weekend misschien wel oplopen tot boven de 20 graden. En dus? Ik heb weer een stukje verkeersinformatie. Ik hoorde het net al, maar op de weg gebeurt er nu ook van alles. Want er zijn meer verkeersslachtoffers. Ik merkte het al toen ik afgelopen weekend reed naar Noord-Frankrijk om fossielen te zoeken. En onderweg lag het redelijk vol met onder andere wilde eenden mannetjes en fazanten mannetjes. En veel bunzingen en een das. En dat komt omdat het voorjaar is aangebroken en dat heeft verschillende redenen. Vertel eens. Sommige beesten die worden actiever. Dus bijvoorbeeld bij dassen is het zo dat de jongen nu de burcht uit worden gezet. Bij reejongen is het ook zo. Dat de paartijd aanbreekt, dus de jongen hun eigen gebied moeten gaan zoeken. En dan gaan die onervaren dieren zwerven. En in Nederland zijn nogal veel wegen en is de natuur nogal versnipperd. En daardoor komt dat vaak in de knel en eindigen ze hun leven vroeg op de weg, op die manier. En door de paartijd zijn er ook een aantal beesten die het behoorlijk, bijvoorbeeld testosteron in de bol hebben. En vooral bezig zijn met een partner vinden en voortplanting. Ja. In plaats van opletten wat eraan komt. Ze kijken niet naar links en rechts, maar kijken vooral vooruit of er ergens een partner is die eventueel te bespringen valt. Ja, zeker wilde eenden hebben een heel heftig paarseizoen. Dus dan die mannetjes die vliegen sneller tegen ramen aan, maar ook sneller tegen auto's en zo. En er is nog een factor die voor deze week dan redelijk uniek is en ongeveer 10 dagen effect heeft. En dat is het verzetten van de klok, hè, een uurtje vooruit. Met de zomertijd gaat de klok een uur vooruit. En wat er dan dus gebeurt is dat we een uurtje eerder dus de spits hebben. Een uurtje eerder de schemer in, de tijd dat de dieren nog het actief zijn. En die dieren die passen zich wel een beetje aan het verkeer en letten wel een beetje op. Maar van de een op de andere dag is het opeens een uur eerder dan ze gewend zijn. En dan loopt het ook wel een beetje op met de verkeersslachtoffers. Ja. Dus dat heeft ook even effect. Dat kan verklaren waarom mensen misschien meer dode dieren langs de weg zien. Gekke vraag misschien. Maar kijk, wij krijgen natuurlijk op een gegeven moment verkeersles. Hè? Dus dan moet je op je fiets moet je dan natuurlijk zo'n verkeersexamen doen. Maar gaan die oudere dieren ook wel met die jongere dieren dan richting de snelweg? En wordt dat een of andere doorgegeven dat je daar moet uitkijken? Of moet je dat maar zelf uitvogelen als... Er is natuurlijk nogal wat diversiteit. Hè. Je hebt wel dieren die bijvoorbeeld iets van hun ouders leren. En kreeën die nog een tijdje met hun ouders meelopen. Maar als we het hebben over de paddentrek of dat soort dingen. Dat zijn dieren zonder zorg voor de jongen. Dus dat zit er zeker niet zo in. En je hebt hier natuurlijk ook deels een beetje natuurlijke selectie op. Dat de beesten die niet goed opletten en niet met verkeer om kunnen gaan het niet redden. Ja. Maar er zijn nou eenmaal zo ontzettend veel wegen in Nederland en knelpunten. Ja. Dat het gewoon best wel een groot slachtofferpercentage is. Het gaat echt om... tientallen miljoenen dieren per jaar. Dat is best wel veel. En dat wordt dan deels natuurlijk mooi opgelost door faunabruggen, ecoducten, tunnels en dat soort zaken. En dat is ook wel nodig om die knelpunten op te lossen. Maar je kunt er ook zelf wat aan doen. Ja, daar wou ik vragen. Wat kunnen wij als automobilisten doen dan om de schade te beperken? Ja, wat je kunt doen is in ieder geval rond deze tijd extra, maar normaal gesproken ook al opletten dat je een beetje aan de snelheid houdt op zeker landwegen en zo. Dus dat je niet te hard rijdt. En daarbij dan een beetje opletten. En dan kan groot licht ook een negatief effect hebben, want daar kunnen bijvoorbeeld uilen en dat soort dingen ook in gevangen worden. Dus dat niet te veel gebruiken. Want dat kan ze een beetje verblinden en dan kunnen ze daar in soort van gevangen worden en overreden worden. Dus let een beetje op de snelheid, op plekken waar veel wild zit en dus op je groot licht. Ja, dank voor en de tips. En dan is fingers crossed. Ja, zeker. Rick, dankjewel. Rick Middelbos, ecoloog en biologie, docent en natuurlijk huisvriend hier van Villa VDB. Was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Amerikaanse tegenhangers van de Beatles, de Monkees, waren dat. En I'm a believer. U luistert naar Villa. Ja, wat zou dat toch mooi zijn? De file omzeilen met een vliegende auto. In science fiction films kon dat natuurlijk al lang. Maar het is nu in het echt ook veel dichterbij dan u misschien denkt. Het bedrijf Pelvi in Raamsdonksveer is er al jaren mee bezig. Ze hebben daar net een miljoenenorder uit Dubai binnen voor de bouw van 100 van die vliegende auto's. Wanneer kunnen we daar dan in Nederland mee op pad? In de villa is Robert Dingemans. Hij is oprichter en grote baas van Pelvi. Hartelijk welkom. Nou, leuk om hier te zijn. En hebt u hem geland op de Joost en Draaier Rotonde hier vlak voor het Mediapark? Nou, dat is nou een vraag die we heel vaak krijgen. Maar wat wij juist doen, is dat je voor de bebouwde kom landt en dan de bebouwde kom inrijdt. Oh ja. Dus in de toekomst. Dus u bent op Hilversum Airport geland vanmiddag? Ja, dat zou ik graag willen doen. En ik ben ook aan het trainen, maar ze zijn nog niet volledig gecertificeerd. En dat wil dus zeggen dat vluchten op dit moment kunnen alleen maar door een opgeleide testpiloot gebeuren. U hebt er dus zelf ook nog nooit mee gevlogen? Ook niet stiekem? Ja en nee. Stiekem doen we echt helemaal niks. Het is allemaal volledig gecontroleerd en bekeken door EASA. Dat is de veiligheidsautoriteit in Europa. Ik heb wel een stuk training gehad op een gyrocopter of een gyroplane, zoals dat heet. En exact op dezelfde manier vliegt de Pelvi. Alleen de Pelvi mag ook de weg op. Ja, oké. Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd. We willen zometeen veel meer daarvan weten. Maar we willen ook een beetje een idee krijgen hoe dat ding er dan precies uitziet, hoe die werkt. Onze verslaggever Daan Langkamp ging bij jullie langs en hij kreeg een rondleiding van commercieel directeur Marco van den Bos. Nou, welkom hier in onze productiehal, productieruimte. En hier staat hij. Hij is oranje. Ja. Knaloranje. Ja. En hij heeft drie wielen. Dus het is niet een auto zoals we hem kennen op de weg. Nee. Het is in de officiële status is het een trike, zoals het heet. Dus het heeft inderdaad drie wielen. Dat heeft te maken met de stabiliteit van het vliegen. En er zit een hele stellage op het dak. Ja, klopt. Dat is een opvouwbaar rotorsysteem. Je moet je voorstellen, wij hebben hier een volledig functionele auto. Maar in 5 minuten tijd kunnen we dat transformeren tot in dit geval een gyrocopter. Nou, wat je dan ziet is dat het staartstuk eerst uitgetrokken wordt. Dan wordt uiteindelijk het opvouwbare rotorsysteem uitgeklapt. En dan komt die elektrisch in dit geval omhoog. Ja, want dit is dus geen helikopter? Nee, het is een gyrocopter. Het verschil daarvan is dat we hebben een rotorsysteem op het dak. Maar dat werkt als een windvaantje. Dat betekent eigenlijk dat op het moment dat wij een propeller aan de achterkant voortstuwing krijgen, dan spint dat op. We hebben twee motoren. Mocht er één uitvallen, is die nog redundant, kan ik blijven vliegen. Als ze allebei uitvallen, dan valt die als het ware als een soort parachute naar beneden. Blijft dat altijd draaien en heb ik maar tussen de 0 en 30 meter nodig om te landen. Verder zitten er allerlei attributen aan die gewoon op een auto doen lijken. Zijspiegels zie ik. Ik zie de koplampen er gewoon op zitten. Ja, klopt. Het is best een unit. Hij is langer dan mijn gewone auto. Ja, nou, de standaardauto in ingeklapte vorm is die 4 meter bij 2 meter breed. Op het moment dat je hem helemaal uitklapt, dan hebben we een diameter van het rotorsysteem van bijna 10,75 meter. En hier staat de simulator. Het is eigenlijk een PlayStation stoel. Propeller clear. Met een stuur zoals je die kent, maar ook een paneel met allerlei knopjes. En natuurlijk de gashendel zoals je die kent uit de cockpit. En zo zit je in de simulator eigenlijk in de auto. Hij staat nu aan. Operator Hans zit ernaast. Ja, dus je hebt altijd rechterhand op de stick, linkerhand op de throttles en je voeten op de roerpedalen. Brengen we de motoren op toeren. dan gaat die elektrische startmotor, de prioritator, die gaat die rotor opspinnen tot 150, 160 toeren per minuut. En dan kunnen we in take-off gaan. Dus laten we de prioritator los, trekken we de stick naar achter, geven we vol gas. 90 km per uur komt het voertuig los en dan zit je gelijk op je optimale klimsnelheid. En liftoff, we zitten in de lucht. Ja, we vliegen nu boven Breda International Airport. En we vliegen over de snelweg heen en zo makkelijk gaat het dus. Zo gauw je de stick uittrimt, zoals het heet, dan is er een soort cruise control actief. Dan blijft hij gewoon uit zichzelf die snelheid vliegen. Dus ook al komt er nu een windvlaag of turbulentie of thermiek, dan zal hij altijd weer terugkeren naar zijn oorspronkelijke snelheid. En dat maakt het voor de gebruiker gewoon super makkelijk en veilig om te vliegen. Ik zie ook een hele grote knop fly of drive. Die moet je tijdens het vliegen niet aanraken, denk ik. Nee, daarom hebben we die in het echte voertuig ook in het bagageluik gezet. Dus daarvoor moet je even uitstappen. Tja, want veiligheid voorop neem ik aan, hè, meneer Dingemans. Absoluut. Veiligheid, veiligheid, veiligheid. En daarna gewicht, gewicht, gewicht. Dat is hoe je een vliegtuig ontwerpt. Ja. En want u vertelde net leven, er kan nu nog niet mee worden gevlogen in Nederland. Alleen getest. Ja. Nee, kijk, het ding is volledig uitgetest. In 2015 hebben we hem getest. Allerlei testen, allerlei verbeteringen. En die hele fase die hebben we net afgesloten. En nu zitten we in het laatste stukje van de certificering. Dat betekent dat we de hele productie, de hele leveranciersketen, de hele assemblage en het hele bedrijf nog allerlei certificaten moeten halen. Daar zijn we nog een maand of 12 mee bezig. En dan mogen we hem uitleveren aan klanten. En de eerste klanten zullen toch Nederlandse klanten zijn. Dus wereldwijd zal in Nederland dit voertuig het eerst gebruikt worden. Ja. En wat kost die als ik er eentje wil kopen? De eerste komt uit een serie, een limited edition, de Pioneer Edition. En die kostte €500.000. Ja, ja, nou goed, ik heb het niet leren. Maar goed, ik kan me zo voorstellen dat je, als je een bedrijf hebt. Want goed, we hebben nu net gehoord hoe dat werkt en zo. Het is niet zo van dat je, zeg maar, laten we zeggen, je ziet een file voor je opkomen en denkt van, nou, druk even op een knop en ik vlieg er overheen. Dat is iets te simpel gedacht, hè? Ja, dat is natuurlijk de wens en de droom. Maar de praktijk is dat je schermpje, de PAL-V-app, waar een navigatiesysteem in zit om te fly-driven, misschien wordt dat wel een werkwoord in de toekomst, die geeft gewoon aan, er staat daar en daar een file, dus je kan beter even deze route pakken. Ga er hier af, daar is een stripje. Stijg daarop, land op dat stripje daar en rij weer verder. Ja, ja, want zo werkt het dan wel. Je rijdt in principe wel op die snelweg. Je ziet op je app dat er een file aankomt. En dan kan je dus inderdaad even de weg af opstijgen en eroverheen vliegen. Ja, dus net als normaal plan je thuis zo te gaan. Maar als er een file, onverwachte file staat, dan zal het systeem je adviseren om iets anders te doen. Ja. En wat is er anders dan, ja, je denkt al heel snel aan een helikopter ook. Als bedrijf zou je een helikopter kunnen gebruiken voor zoiets. Ja, kijk, als je mechanisch kijkt, dan is een helikopter eigenlijk het staan op een skippiebal. Dat is hartstikke moeilijk. Dat kan maar 1% van de mensen leren. Wij zitten helemaal aan de andere kant. Dat is het meest stabiele luchtvaartsysteem wat er is. Dat is een gyrocopter, heeft ook een rotor. Maar er zit een propeller aan de achterkant. En dat wil dus zeggen dat je altijd eigenlijk je soort van parachute uit hebt staan, een niet aangedreven rotor. Heel stabiel systeem en dat kan 70% van de mensheid leren. Oké, okay. Dus dat is eigenlijk iedereen die nu luistert en het geld ervoor heeft, die zou uiteindelijk met dat ding kunnen vliegen. Moet je dus wel even leren. Maar op wat voor hoogte vlieg je dan? En heb je ook contact met omliggende vliegtuigen of met de verkeerstorens op de vliegvelden? Ja, allemaal hele goede vragen. Kijk, je vliegt in wat dan heet uncontrolled airspace. De naam zegt het al, daar heb je dus niks te maken met luchtverkeersleiding. Maar als je door uncontrolled airspace naar een vliegveldje gaat, dan neem je dan even contact op met de toren, als die er is. Wereldwijd zijn de meeste vliegveldjes zonder toren. Maar dan zeg je even, ik wil hier graag landen. Dan krijg je wat advies en wat hulp. En dan kan je hem daar neerzetten. Je klapt hem in en in een paar minuten ben je de weg op. Ja. Nou is het natuurlijk over, want hij is elektrisch, hè? Hij is niet elektrisch. Oh, oké, okay, dat hoor ik net, maar dat is meer het systeem. Nee, het hele systeem om hem uit te klappen, dat is elektrisch. Kijk, wij zouden het natuurlijk heel graag elektrisch doen. Dan moeten er nog twee dingen veranderen. Eén, de batterijen moeten ongeveer 10 keer lichter worden. Letterlijk 10 keer lichter. Mm-hmm. Anders haal je helemaal geen afstanden met elektrisch vliegen. En dan moeten natuurlijk laadpalen dan komen op een plek waar je ze kan laden. Ja. Dus het toestel als zodanig kunnen wij in de toekomst elektrificeren. Maar voorlopig is het nog gewoon euro 95 wat erin gaat. Ja, ja, oké. Okay. Dus laten we zeggen, voor het milieu is dit niet. Ja, nou ja, hoewel, je vliegt misschien. Nou, nee, eigenlijk voor het milieu maakt het niet uit. Ja, dat is wel. Kijk, wij hebben heel veel klanten in Zwitserland. Die vliegen in 20 minuten een bergketen over, waar ze anders 3 of 4 uur over moeten rijden. Ja, precies. En dan bespaar je 70-80% brandstof. Ja, en geluidsoverlast is natuurlijk ook een ding altijd, zeker rond Schiphol. Klopt. Ja, kijk, geluidsoverlast heb je natuurlijk bij opstijgen en landen, want er zit een propeller op. Maar dat doe je buiten de bebouwde kom, ergens waar niemand er last van heeft. Je landt ergens buiten de bebouwde kom en je rijdt dan weer de stad in. En op de weg voldoet hij gewoon aan de geluidsnormen. Ja. Nou vertel ik aan het begin dat u die order uit Dubai hebt. 100 van deze toestellen kunt u daar leveren. Dat is een miljoenenorder, zoals dat dan zo mooi heet. Dus voor jullie bedrijf fantastisch. Ja. Wat gaan ze er daarmee doen? Rijke sheiks rondvliegen of... Ja, dat is een beetje de indruk die dat dan ook wekt. Alleen in Dubai is het nog veel meer gereguleerd dan hier, het vliegen. Dus het is daar juist de overheidsdiensten als bewaking, grenscontrole, homeland security, first response, de woestijn in, allemaal van dat soort toepassingen. Dus onze partner daar heeft hem juist gereserveerd, 100 stuks, en besteld en een stuk aanbetaling gedaan om hem dus door te leveren, inclusief training en services, aan overheidsdiensten in de eerste instantie. Ja, ja. En natuurlijk zal er ook wat VIP-vervoer mee plaats gaan vinden. Maar dat is niet het doel van de partner waarmee we hoeveel daar mensen werken. Kunnen erin eigenlijk? In... Je kan er met z'n tweeën in. Ja, oké. Okay. Niet met de hele familie. Nee, nee, dat klopt. Die variant die komt vast ook nog. Maar ja, je start met een 2-persoons. Precies, daar beginnen we mee. Wanneer kunnen we er in Nederland mee vliegen? U zegt nog een jaar ongeveer de tijd om al die certificaten te halen. Ja, dus wij gaan er nu... 2 of 3 bouwen, die heten dan MSN1, Main Serial Number 1. Dat is ook de echte eerste officiële die uit productie komt. Nou, met die 2 of 3 gaan we nog demonstratievluchten doen, zo'n 120 uur. En dan mogen we die ook aan klanten uitleveren. Dus die demonstratievluchten die gaan ergens aan het jaareinde starten. En dan gaan we de eerste uitleveren aan klanten begin volgend jaar. En die klanten die zijn nu al aan het lessen op onze school. Kijk aan. Nou, dan kijken we omhoog vanaf tussen nu en een jaar ongeveer. En dan moeten ze rondvliegen. Ja. Dank voor de uitleg hier. Robert Dingemans, hij is de baas van Pel V. Dat bedrijf dat die vliegende auto's maakt dus. Baby Rose, dat is een zangeres die eigenlijk Jasmine Rose Wilson heet. Geboren in Washington D.C. Op haar 12e ontdekte haar ouders eigenlijk dat ze behoorlijk wat zangtalent had. En ze heeft nu een nieuw liedje uit. Eigenlijk een schitterende break-up song is het. We horen Baby Rose samen met Bad Bad Not Good, het orkest uit Toronto. Dit is One Last Dance. You know I still remember. Try so hard, but I can't forget you. And I know that things have changed. Didn't think I'd see you again. For old times, give me one last dance. Oh. Ooh. Are you doing better? Now you're here looking good as ever. Know that things have changed. Didn't think I'd see you again. Know you'll be alright if you never see me again. Oh. Give me one more dance. En dat gevoel dus dat het tussen je vingers doorglipt. Het is over. Maar dan nog één laatste dans. Dat is eigenlijk de kern van dit lied. Ja, dus ik ben ineens in een poëtische bui. Ja, jij bent van het harde nieuws, Dorald. Ik snap dat je lacht. Baby Rose en Bad Bad Not Good. Zo heet de band die haar begeleidt. En dit liedje heet dus One Last Dance. Zometeen is het terug naar toen. Dan staan we stil bij het overlijden van motorcoureur Jack Middelburg. Dat zometeen. Eerst dit. NPO Radio 1. De hoofdpunten uit het NOS-journaal met Dorald Megens. Energieleverancier Hollandse Energiemaatschappij moet een boete van ruim 1 miljoen euro betalen. De autoriteit Consumenten en Markt beschuldigt het bedrijf van agressieve handelspraktijken. Ook hebben ze consumenten aan de telefoon misleid. Klanten kwamen er na zo'n telefoongesprek achter dat ze onder valse voorwendselen waren overgezet naar een duur energiecontract. De Hollandse Energiemaatschappij is al vaker gewaarschuwd door de toezichthouder, omdat prijzen voor vaste contracten ver boven het prijsplafond lagen. De ophef over uitstel van een besluit over de gaswinning komt volgens de VVD door een misverstand. Senator Van den Berg wilde eerst een andere wet behandelen, maar besefte niet dat dat grote vertraging zou betekenen. Hij bezweert nu dat de Senaat nog deze maand de knoop doorhakt over het definitief dichtdraaien van de gaskraan. In een drugslab in de buurt van Turnhout in België zijn 3 mensen dood aangetroffen. Een officiële doodsoorzaak is er nog niet, maar vermoedelijk zijn ze omgekomen toen bij de productie van drugs giftige dampen vrijkwamen. Een 4e slachtoffer is gereanimeerd, 2 anderen zijn naar een ziekenhuis gebracht. En Marijn Zeeman stapt over van wielerploeg Visma Leasebike naar voetbalclub AZ. Zeeman begon in 2012 als ploegleider bij de voorloper van de wielerploeg. Onder zijn leiding groeide de ploeg uit tot een van de beste teams in het peloton. Zeeman begint in Alkmaar op 1 december. Ja, die vliegende auto is het dus nog niet, maar de files staan er wel. Dus ja, dan is het toch gewoon aansluiten geblazen. Robert Vriezen. Ja, het is niet anders, Jurgen, inderdaad. En dat is het geval op de A10. Kom je vanaf de A10 West en ga je de A10 Zuid op, dan kom je in de file tot aan knooppunt Amstel. 5 kilometer op de buitenring, 30 minuten vertraging, want door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht bij knooppunt Amstel. De A12 is weer vrijgegeven vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord. Daar gebeurde een ongeluk eerder vanmiddag. Nog 10 minuten vertraging daar. Op de A16 Rotterdam-Breda is het file rijden over 11 kilometer tussen Dordrecht en Breda Noord met een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. Rechte rijstrook is daar dicht. En ook op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os rijdt het langzaam door datzelfde ongeluk op de A12. Bij knooppunt Grijzoord nog 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 3 april 1984. Villa. Op die dag overleed motorcoureur Jack Middelburg op 31-jarige leeftijd. Vanmiddag om 11:15 is de motorcoureur Jack Middelburg in het Academisch Ziekenhuis in Groningen overleden aan de gevolgen van het ongeluk dat hem zondag tijdens een stratenrace in het Groningse Tolbert overkwam. Hij liep daarbij onder meer zwaar hersenletsel op. Jack Middelburg heeft in zijn carrière veel valpartijen meegemaakt en door zijn roekeloze stijl van rijden kreeg hij de bijnaam Jumping Jack Middelburg. Wil Hartog is op dat moment zijn grote concurrent. Jack was meer de man die verschrikkelijk hard ging en op de baan te veel met zijn handen racete en te kort met zijn hoofd. En dat is hem, denk ik, uiteindelijk noodlottig geworden. Jack Middelburg, man van het volk, zoon van het Westland. Winnaar van de TT in 1980. Jackie Middelburg wint de grote prijs van Nederland. Een jaar later zijn mooiste, de Grand Prix van Engeland op het circuit van Silverstone. Wonderful victory for Jack Middelburg. Al 40 jaar lang krijg ik een erebetoon. En de man die het eigenlijk nog meer verdiende als ik, dat was Jack. Tja, dat is mooi. Wil Hartog als laatste, hoorden we. Ja, die heeft altijd met veel eerbied over zijn grote concurrent Jack Middelburg gesproken. Ja. Dit is Hans van Lozenhoort. Als het gaat over motorsport bij de NOS, al sinds jaar en dag doe jij daar verslag van. Jij kende Jack Middelburg ook heel goed. En we hoorden dus Wil Hartog. Ja, dat is wat ik uit mijn jeugd weet. Hè, de grote drie, die heb je in allerlei sectoren. Maar in het motorracen was dat Jack Middelburg, Wil Hartog, Boet van Dulmen. Ja, dat klopt. En ik heb de carrière van die drie eigenlijk toch wel van nabij meegemaakt. Omdat je ieder weekend was je op pad, zowel in Nederland bij de nationale wedstrijden, de stratenraces ook. En daarnaast de Grand Prix, de grote doorbraak van ja, dit drietal. Stel je voor de tijd Marc Marquez, Valentino Rossi. Als je dat niveau vergelijkt met Boet van Dulmen, Jack Middelburg, Wil Hartog, dan hadden die jongens daar gewoon tussen gestaan. Misschien niet altijd op de eerste rij, maar wel op de tweede en de derde. En ook goed voor Grand Prix-overwinningen. Nou, Jack Middelburg, wat was het voor man? Het was een hele bijzondere man. Als hij op de motorfiets ging zitten, dan was hij onverschrokken. Hij kende geen angst. Dan ging hij ging er vol tegenaan. En keihard voor zichzelf, voor zijn motor, voor iedereen. En naast het circuit was het een... Ja, ik vond het zelfs een wat zachtmoedige man. Hij kon moeilijk alleen zijn, zocht vaak gezelschap op. Ik ben ook vaak met hem op pad geweest. Vriendelijke man, had een beetje een zenuw... of een, ja, wat moet ik zeggen, had een lach over zich. Een beetje verlegen lachje had hij over zich. En daarnaast was het ook nog een keiharde werker... in de kassenbouw in Naaldwijk. Maar dat was ook, ik las ook ergens dat in feite zijn training was, hè, die kassenbouwen. Ja, dikke spierballen natuurlijk. En ja, die jongens in die tijd deden nog heel weinig aan conditietraining. Wil Hartog was overigens een van de eerste die dat ging doen in Nederland. Die dus echt ging hardlopen en zorgde dat hij fit was. En maar Middelburg deed dat niet. Kon dat het grootste deel van zijn carrière ook niet. Omdat hij constant pijn had en geblesseerd was. Dus hardlopen zat er sowieso niet in voor hem. Ja. En we hoorden Wil Hartog net zeggen, Jack reed eigenlijk te veel met zijn handen en te weinig met zijn hoofd. Kan je daarin vinden? Nou, het is wel zo dat Hartog zelf iets behoedzamer te werk ging tijdens de wedstrijden. Had iets meer geduld. Ging soms iets minder snel de aanval in. Middelburg die stond meestal wel op standje aanvallen, al vrij snel hoor. En nam daarbij wel eens wat te veel risico. Soms ook op momenten dat je dacht van, joh, wacht nou één of twee bochten, of wacht een rondje, of je krijgt hem nog wel te pakken. Maar als Jack een gaatje zag, dan zette hij zijn motorfiets ertussen of hij remde wat later en dan ging hij er langs. En hij viel er dus ook wel eens vanaf, vandaar zijn bijnaam, Jumping Jack. Ja, die naam is, voor zover ik weet, ooit verzonnen door Berry Zand Scholten. Motorsportman van de Telegraaf. Ja, van de Telegraaf inderdaad, ja. En uiteraard naar Jumping Jack Flash van de Rolling Stones. Ja. Maar dat is alleen de naam, is dan de overeenkomst van Jumping Jack. Is dan de man die van de motor springt natuurlijk. En dat deed hij regelmatig, dat deed hij te vaak. En daardoor was hij ook was heel vaak geblesseerd. En hij had heel veel pijn. Ja. En we hoorden net al even zijn mooiste overwinningen. Nou ja, de TT van Assen dus, de Grand Prix van Nederland. Maar Silverstone vond hij eigenlijk nog mooier. Waarom was dat? Ja, kijk, de TT van Assen was natuurlijk, dan heb je in die tijd had je nog een beetje thuisvoordeel. Hè? Tegenwoordig is dat niet meer zo. Hij had toen thuisvoordeel, hij kende de baan heel goed. Lang circuit toen nog. De wedstrijd begon op een half natte baan. En Middelburg nam het risico door te starten met slikbanden. Banden zonder profiel. Nou, als je dan een klein foutje maakt op een half natte baan, dan lig je meteen eraf. Dat deed hij niet. Hij ging van start, slecht van start, want door dat geblesseerde been kon hij die motorfiets niet aanduwen of moeilijk aanduwen. Had er geen start met draaiende motor in die tijd, de motoren werden aangeduwd. Slechte start en hij kwam naar voren, heel snel, nam de leiding, nam afstand van de achtervolgers en won die wedstrijd. En dat was op zijn thuiscircuit onder dubieuze weersomstandigheden. Maar dan Silverstone, een razendsnel circuit met Kenny Roberts, Randy Mamola en Cork Bellington in de hoofdrol tegen Middelburg. Ongelijke wapens, want de motor van Middelburg was langzamer. Privé Suzuki was langzamer dan de fabrieks Yamaha van Roberts. Dus Roberts kwam hem op die lange rechte stukken van Silverstone, het oude circuit, kwam hij hem ook steeds weer voorbij zetten. En ja, Middelburg probeerde dat in de bochten goed te maken. En daar kwam een stuk, dat is in feite een epos zonder weerga, want het lukte hem. Ik stond bij die race aan de buitenkant van de baan, Woodcote Corner, hele snelle rechte bocht voor start-finish. En ik stond daar te fotograferen met een telelens. En ik dacht op een gegeven moment, hij komt mij zo de camera binnenrijden. Ja. Want die motorfiets stond volledig dwars met bijna 200 km per uur. En dan controleerde hij die motor weer, bleef die plakken aan het achterwiel van Kenny Roberts. Mamola zakte terug, Bellington zakte terug. En in de allerlaatste ronde werd hij als winnaar afgevlagd. En ja, je hoorde net het heroïsche commentaar van Murray Walker van de BBC, wat we in dat stukje net even lieten horen. Ja. De man die ook Formule 1 deed in die tijd. En ja, Middelburg werd totaal op handen gedragen door dat Engelse publiek. Was fantastisch. Mooi. Vandaar dat Silverstone nog net iets mooier was dan de TT van Assen winnen. Dan, Hans, moeten we naar 1 april 1984. Stratencircuit, Tolbert, hè, waar die reed, Groningen. Ja, dat is een van de weinige races die Jack heeft gereden waarbij ik niet aanwezig was. Het seizoen was voor hem slecht begonnen in die zin dat hij de Grand Prix van Zuid-Afrika wegens financiële problemen had overgeslagen. Daarna won hij een wedstrijd op het stratencircuitje van Heeswijk. En toen kwam Tolbert. Maar in Tolbert was het koud. Het was zelfs nauwelijks boven het vriespunt toen die motoren van start gingen voor de 500 cc race. En dan komen die banden komen niet op temperatuur. En aan het einde van de tweede ronde gebeurde dat ongeluk van Middelburg. Die is gewoon onderuit gegaan. Uiteraard omdat hij op dat punt, hij lag nog niet aan de leiding, maar hij wilde net aan de leiding komen. Omdat hij te veel risico nam, is die motor weggebroken. De banden waren niet op temperatuur. Hij had moeten wachten. En dan ben je weer terug bij het verhaal van Wil Hartog van zo net. Dat geduld kon hij niet opbrengen. Bovendien de tegenstanders waar hij toen mee te maken had, daar had hij ook een persoonlijk probleem mee. Dus dat werkte op hem ook een beetje als een rode vlag op een stier. Ja, ja, ja. Ja. En dus de crash en later, want dat is de dag van vandaag dan, 40 jaar geleden in het ziekenhuis overleden. Ja, dat was een mokerslag in de motorwereld. Middelburg was niet alleen in de motorwereld populair, maar eigenlijk in het hele land, ook bij andere mensen. De Hartog was ondertussen gestopt. Van Dulmen reed nog, Middelburg reed nog. En toen Middelburg een soort van, ja, toch een publiekslieveling. Ja. En toen hij wegviel, dat was een hele zwarte dag voor iedereen eigenlijk. Ja. Zo'n crash, hè, want jij volgt het nog op de voet. Als je, nu gaan ze soms ook nog onderuit, maar dan zie je die pakken, die blazen zichzelf op. En zou dat ook nog meespelen? Ik bedoel, als dat nu was gebeurd, was het dan niet zo heftig afgelopen misschien? Ja, je kunt je het afvragen, want waarschijnlijk hadden ze vanwege de temperatuur die dag op Tolbert had waarschijnlijk tegenwoordig de wedstrijdleider de start van de race uitgesteld. Ja, precies. Ja. Of hij had gezegd, jongens, jullie rijden, we gaan de wedstrijd inkorten, jullie gaan meer verkenningsronden rijden om die banden op temperatuur te brengen. Er waren andere maatregelen genomen. Inderdaad, de veiligheidsmaatregelen zijn toegenomen. Je kunt Tolbert natuurlijk een stratencircuitje waar ook bomen staan langs de kant van de weg niet vergelijken met een Grand Prix circuit. Maar als de coureurs onderuit gaan tegenwoordig, dan schuiven ze vaak onderuit. En dan heb je aan de buitenkant van de baan heb je ruimte, crashruimte, grindbakken, zandbakken. En dan staan ze vaak weer op, ook door die veiligheidspakken, door die opblaassystemen in de rug, de backprotectors die ze hebben. Het is allemaal een stuk veiliger geworden. En toenertijd was dat niet het geval. Dat ongeluk was, als het nu had plaatsgevonden, had het waarschijnlijk A niet plaatsgevonden. En als het zo was, dan was er meer ruimte geweest. Maar bovendien, de Grand Prix-coureurs zoals Hartog, Van Dulmen, Middelburg, die rijden vandaag de dag, rijden de Grand Prix-coureurs als Colin Veijer en Van der Mark en zo, die rijden helemaal niet meer op stratencircuits. Die rijden op permanente banen die speciaal voor het racen zijn ontworpen. Dankjewel voor je verhaal, Hans. Hans van Lozenoord, motorsportverslaggever. Het ging dus over Jumping Jack Middelburg, die vandaag 40 jaar geleden overleed. Dit is muziek uit april 1984 van de Golden Earring. Drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night. When the Lady Smiles and the Golden Earring. Jurgen van den Berg. Villa. Het is het best verkochte snoepgoed van Nederland, drop. Nederlanders eten gemiddeld zo'n 2 kilo drop per persoon per jaar. Historicus Marieke Hendriksen schreef een boek over deze zwarte lekkernij. Het grote dropboek. Nou, even kijken, hoeveel pagina's zijn het? Weet je het uit je hoofd? Ongeveer 280, denk ik. Nou, en dan over drop alleen maar. Klopt, ja. Welkom, Marieke. We gaan er een klein proeverijtje van maken, begrijp ik. Je hebt ook wat drop meegenomen. Wat is jouw grote liefde qua drop? Dat is de mildzouten van Klepper en Klepper. Oké, dat is gelijk al een hele bijzondere. Ja, een beetje wel. Want dat is inderdaad drop die je ook niet overal kan krijgen. En ik hou niet zo van zoete drop zelf, dus dan valt er al veel af. En ik ben vegetariër, dus alles waar gelatine in zit valt af. Oh ja, oké. En Klepper en Klepper, daar zit geen gelatine in. En ik vind het heel lekkere drop. Er zit relatief veel zoethout ook in. Ja. Bij mij is het, ik koop de laatste tijd veel vaker van die tv-pastilles, weet je wel. Want vroeger kon je die dan bij ons bij een drogist kropen. Dan kreeg je nog in zo'n puntzak, die schepte dan nog. En deze zijn natuurlijk een beetje nep dan, maar dat is dan eigenlijk een beetje mijn favoriet. Maar hoort dat wel bij de drop ook? Ja, wat mij betreft, alle snoep of pastilles waar zoethout of zoethoutpasta in zit, dat mag je van mij erop noemen. Oké. Waarom vind je het zo lekker? Ja, waarom vind je iets lekker? Ik denk ook dat het een kwestie van gewenning is. Dat je ermee opgegroeid bent. Want dat zie ik ook om me heen. Eigenlijk bijna alle Nederlanders die ik ken houden van drop. Maar de meeste buitenlandse vrienden kunnen er maar niet aan wennen. Nee, het is ook bijna niet in het buitenland, toch? Nou, dat ligt er een beetje aan waar je bent. Want bijvoorbeeld in Scandinavië wordt wel heel veel drop gegeten. Vooral in Finland. Maar ook Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië kun je allemaal drop krijgen. Okay. Alleen op veel kleinere schaal dan hier. En waarom is het zo populair bij ons? Ja, dat is ook een beetje lastig te zeggen, maar het heeft vermoedelijk wel iets te maken met dat er na de Tweede Wereldoorlog een biochemicus was, Cornelis Niemann. Die was in dienst van een aantal grote dropproducenten en eigenlijk hadden ze hem aangenomen om ingrediënten kwaliteitsonderzoek te doen. Maar hij bleek ook een soort van PR-kanon. En hij verscheen dus in zijn witte lapjas op televisie en in de kranten om te vertellen dat drop gezond snoepen is. En dat het typisch Nederlands is. En dat heeft zich op de een of andere manier echt in ons collectieve geheugen genesteld. Ja. Nou, dan komen we natuurlijk al snel uit bij het wiebertje. Met ook een soort medicinale eigenschappen, toch? Ja, klopt. Ja, drop komt eigenlijk oorspronkelijk ook uit de apotheek. Want de vroegste bron in het Nederlands waarin iets beschreven is dat op drop lijkt, die is uit 1230. Dus dat is echt een hele tijd terug. En wiebertjes, die zijn eigenlijk Zwitsers. Oké, je hebt ze mee, hè? Ik heb wiebertjes, ja. Je kent ze ook wel in dat schuifdoosje. En dan mag ik een beetje proeven? Uiteraard. Dat moet jij ook doen, hè? Want ja, zeker. Kan dit eigenlijk? Is dit vegetarisch verantwoord? De wiebertjes zit geen gelatine in, inderdaad. Dus die zijn vegetarisch, ja. Nou, we weten allemaal, ik denk dat iedereen die luistert ook wel tussen weet het wiebertje. Precies. Nou, het grappige is, wiebert beetje, is een beetje mentholachtig. Ja, inderdaad, het is een beetje anijs bij. Mm. En wiebert is dus oorspronkelijk Zwitsers, maar werd wel vanaf de jaren 30 ook in Nederland gemaakt. Ze hadden een Nederlandse fabriek hier in Hilversum. En dat pand staat er nog steeds. Er zitten ook wiebertjes in het hekwerk verwerkt. Ja. Dus dat is het verhaal achter het wiebertje. Is eigenlijk dus niet van ons, maar van de Zwitsers. Ja, ondertussen wel ook weer onderdeel van ons nationale bewustzijn, denk ik. Ik zie trouwens ook ondertussen dat het weer onderdeel is van een ander groot Nederlands dropmerk. En dat is dan weer eigenaar van Perfetti van Melle. Dus dat is weer een multinational eigenlijk. En het idee hiervan was, als je dit neemt, dan is het goed voor je keel of zo? Of? Ja, nou, zoethout heeft ook wel een enigszins slijmoplossende en verzachtende werking. Dus er zit ook wel iets in. Maar nu is het wel zo dat je daar vrij grote hoeveelheden van het glycerinezuur wat in zoethout zit voor nodig hebt. En dan zou je dus eigenlijk wel heel veel drop moeten eten. En dan gaat je bloeddruk weer heel erg omhoog. Dus het is een beetje schipperen tussen. En goed je tanden poetsen. Ja, ook dat. Ja. Maar dat ligt dan meer aan de suiker die erbij is gedaan. Ja. Nog een hele bekende, katjesdrop. Ja, klopt. Heb ik ook voor je. Oh. Nou, ik vind het een fijne proeverij tot nu toe. We hebben al van alles geproefd hier in de villa. Oh, hier zijn de katjes. Ja, het bekende katje, dat is ook bij iedereen wel bekend. Precies. Ja, en ook dus al heel lang. Want de oudste reclame die ik voor katjesdrop heb gevonden is uit 1896. Dus dat gaat al een heel eind terug. Ik weet zeker dat er begin 20e eeuw ook echt dropjes in de vorm van een katje waren. Die zie je dan ook in afbeeldingen terug. Waarom is daarvoor gekozen? Ja, dat is me niet helemaal duidelijk geworden. Maar het lijkt erop dat de eerste producent die ze maakte, dat dat de firma Kater was. Dus vermoedelijk is het gewoon naar de eigen naam van de producent genoemd. Maar je ziet al heel snel dat andere mensen ook katjesdrop gaan maken. Dus blijkbaar sloeg dat aan. En dat er ook discussies ontstaan tussen die verschillende producenten. Van, ze vinden allemaal dat zij de echte maken. Maar blijkbaar heeft niemand het gepatenteerd. Dus ze komen echte, er niet uit. Een echte dropstrijd over geweest, over het katje. Ja, inderdaad. Dan de Engelse drop. Ja, klopt. Waar komt dat dan vandaan? Nee, daar ook ja, natuurlijk. Ja, ik ga alles proeven. Ja, alles proeven. Hè? We zijn er nou toch. Precies. Ja, de Engelse drop komt wel echt uit Engeland. De firma Bassett & Co. Die is ooit begonnen met dat te maken. Eind 19e eeuw ook. En het verhaal gaat dat zij eigenlijk gewoon dropjes maakten. Zoals wij ze ook kennen. Maar ook fruitgums en anijsgums, kokosgums. En dat op een gegeven moment een vertegenwoordiger een dienblad waarop dat allemaal netjes gesorteerd lag, liet vallen. En toen lag alles door elkaar. En werd dat zo'n succes dat ze het als mix zijn gaan verkopen. Ja. Dus eigenlijk hadden ze die allemaal apart. En doordat die valpartij was... Dan kwamen ze op het idee om te combineren. Wat grappig. Ja. Ja, want je denkt inderdaad, van waarom zit dat eigenlijk allemaal bij elkaar? Je hebt dan die van binnen een beetje zo... Ja, wat zijn het? Winegum-achtig zijn. En dan gewoon de drop inderdaad. Ja, dus wellicht... Ik heb niet kunnen achterhalen of dat verhaal waar is. Misschien is het een soort mythe, maar het is wel een leuk verhaal natuurlijk. En in Engeland heet Engelse drop dus ook geen Engelse drop, maar licorice all sorts. Ja. Ja. En dan die klepper en klepper die jij noemde als je favoriet. Want die is niet overal verkrijgbaar ook, begrijp ik. Hè? Nee, dat klopt. Het is een relatief klein merk. Want dat wordt gemaakt door een vader en zoon, Willem en Huub Klepper. En Willem Klepper die staat nog steeds ook op de markt met zijn dropkraam. En dat begon ermee dat hij eigenlijk voor zijn jubileum als marktkoopman het leuk vond om zijn klanten een eigen dropje aan te bieden, eenmalig. Maar dat werd zo'n succes dat ze hebben besloten om daarmee door te gaan. Maar ze willen dat dus wel graag in eigen hand houden. En vandaar hebben ze er ook voor gekozen om dat niet bij supermarkten te verkopen. Oké. En jij vindt daar, want daar heb je dus verschillende variaties nog in. Maar jij vindt de mild zouten, zei ik het lekkerst. Ja, niet te zout. Nee, en ik moet zeggen, dit is ook drop die dus is gezouten met echt zeezout. Terwijl vaak komt de zoute smaak van drop van salmiakzout. En dat heeft als groot voordeel dat geen invloed heeft op je bloeddruk. Maar het heeft natuurlijk wel een hele penetrante smaak. En dat zeezout, dat smaakt dus milder. Maar ja, het is ook weer niet gezond om daar heel veel van te eten. Want het is wel gewoon echt zout. Ja, grappig. Ja, volgens mij kunnen we er wel een uur over kletsen over drop. Maar ja, daarvoor is het grote dropboek. Ik denk ook voor mensen thuis, want iedereen herkent het natuurlijk wel. Nogmaals, omdat we per persoon per jaar misschien wel 2 kilo eten van die drop. Het is door jou geschreven, het grote dropboek. Alles over drop staat daarin. Marieke Hendricks is de naam. Dank voor het gesprek hier. Dankjewel. Nieuws Snipper. De nieuwsnipper gooien we eruit. Dat betekent weer dat er een fragment is geselecteerd door onze fijne mensen achter de schermen hier. En dat fragment is wel eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. U krijgt er zo meteen een vraag bij. En er waren allerlei redenen om een partij of een combinatie van partijen uit te sluiten. Waarna, ten einde raad, ik alsnog de stap naar voren heb gezet. Jongens, wat moet dat moet? Maar er moet een kabinet komen. Nou, dat zie je een beetje dezelfde parallel nu. Fragment uit het NPO Radio 1-programma Sven op 1. Wie zat er tegenover Sven, deze oud-partijleider? Je hoorde zijn stem zojuist. Als u weet wie dat is, mag u nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. En dat is een snelle. Hallo, met wie? Met Alice van Bijleveld. Nog één keer je naam. Alice van Bijleveld. Alice. Ja. Wat een bijzondere voornaam, Alice. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, nee, maakt niet uit. Ik vind het prachtig gekozen. Nou, jij kan wel een dropje gebruiken. Ik heb hier nog wat liggen. Vertel, wie is het, de man die we net hoorden? Segers. Ja, Gert-Jan Segers was partijleider van de ChristenUnie natuurlijk. Dat betekent het Max Kaartspel heb je alvast te pakken. We gaan voor de Max Sokken nu. Vraag 2. Hoe is die? Ja, vreselijk. Ja. Nou, sterkte. Nog een minuutje volhouden. Segers was partijleider van de ChristenUnie. Wie is op dit moment de partijleider voor die partij in de Tweede Kamer? Fractievoorzitter. Geen idee meer. Weet ik niet. Het is een mevrouw. Dickens of zo. Oh, Dickens.

Het nieuws leidde tot veel onrust in Groningen. Ook bij VVD-fractievoorzitter Erik-Jan Bennema in de Provinciale Staten. Aan verslaggever Jeroen de Jager vertelt Bennema dat hij flink was geschrokken. Nou ja, gisteravond vernamen wij inderdaad dat er nog een extra vragenronde komt. En dat dat veel onzekerheid heeft opgeroepen over de behandeling van de definitieve sluiting van het Groninger veld. Ja, was dat overleg met u eigenlijk? Nee, dit wist ik niet. Nee, en dus, schrok u? Ja, daar schrok ik zeker van. Ja. Meteen in de telefoon geklommen? Uiteraard. Met Van den Berg gebeld? Ja. Gisteravond nog? Ik heb wel een collega gesproken al gisteravond ook meteen. Maar ik heb vanochtend uitgebreid gesproken met Van den Berg. En toen ook gevraagd wanneer dan die behandeling wel zou kunnen plaatsvinden. Toen heeft hij gelukkig duidelijk gemaakt dat dat ook volgens mij in 2 weken kan gebeuren. Want het leek even in de lucht te hangen dat het helemaal moest wachten op de behandeling van het wetsvoorstel wat nu in de Tweede Kamer ligt. En dat is het misverstand. En dan zou het 1,5 jaar hebben geduurd weer. Ja, dat is onaanvaardbaar natuurlijk. En is dat dan een misrekening geweest van Van den Berg? Ik ga ervan uit dat dat een misser is geweest. Ik heb het debat zelf nog een stukje nagekeken. Of het was een commissie van de Eerste Kamer. En daarin leek hij ook inderdaad te zeggen, ja, we willen de sessie van vandaag in de Tweede Kamer even zien. En we willen graag de beantwoording van onze vragen zien. En dan kunnen we stemmen. Maar vervolgens kwam nog weer die uitweiding over die wet. En dat heeft de miscommunicatie in de hand gewerkt. En veroorzaakt dus bij de Groningers weer heel veel wantrouwen over waar Den Haag mee bezig is. Dat is ook zo. En tegelijkertijd hebben wij ook de verantwoordelijkheid om goed uit te leggen hoe zo'n proces in de Eerste Kamer werkt. Ja, er is hier een fout gemaakt in de communicatie. Maar tegelijkertijd moeten wij ook zeggen, nee hoor, die besluitvorming gaat gewoon door. Daar wordt alles afgewogen. En in de Eerste Kamer is het ook gebruik om vragen te stellen bij een wetgevingsproces. Maar dan komt ook de stemming. En wat mij betreft is daarmee ook het verhaal gesloten. En u garandeert dat de gaskraan gewoon dicht gaat? Nou, ik garandeer persoonlijk niks. Ik garandeer wel dat ik met 100% voor inzet. Moet Van den Berg nog iets doen richting de Groningse bevolking? Volgens mij is er... Ja, we hebben nu het debat. Dus maar ik zag net al een bericht uitgaan over misser in de communicatie. Ja. Dus volgens mij heeft hij dat al aangegeven. En ik denk ook dat dat goed is dat hij dat gedaan heeft. Echte misser. Ja, kan gebeuren. Ja, wel een... Nou ja, in dit dossier moet je niet al te veel missers maken. Het is wel een hele ernstige zaak en ik neem het ook heel serieus. En dat zei Erik-Jan Bennema van de VVD in Groningen tegen verslaggever Jeroen de Jager. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt heeft een boete van 1 miljoen euro opgelegd aan de Hollandse Energiemaatschappij. De energieleverancier heeft consumenten misleid en vroeg prijzen die ver boven het prijsplafond lagen, zegt de ACM. In de buurt van Turnhout in België zijn 3 doden gevonden in een drugslab. Ze zijn vermoedelijk omgekomen toen er bij de productie van drugs giftige dampen vrijkwamen. Op muren in de leegstaande voormalige waterzuivering in Westerbork zijn hakenkruizen aangebracht. De mede-eigenaar van het pand zegt dat zo'n actie absoluut niet in Westerbork past, vanuit waarin de Tweede Wereldoorlog Joden, Sinti en Roma naar concentratiekampen zijn gebracht. De NAVO roept de 32 bondgenoten op om een fonds van 100 miljard dollar op te richten voor steun aan Oekraïne, dat bevestigen bronnen aan de NOS. Met het fonds zou de NAVO zelf de financiering aan Oekraïne gaan aansturen en niet de lidstaten afzonderlijk. Dat zou moeten zorgen voor meer zekerheid. Uit dit fonds zouden dan wapens voor Oekraïne kunnen worden betaald. Correspondent Kiesja Hekster zegt dat het een bijzonder voorstel is. Omdat tot nu toe de NAVO eigenlijk alles wilde voorkomen om het beeld op te wekken dat Moskou zou kunnen denken dat de NAVO direct betrokken is bij de oorlog in Oekraïne. Want dat is wat Rusland zegt, dat het een oorlog is van de NAVO tegen Rusland. En daarom was het tot nu toe taboe om rechtstreeks zo'n fonds bijvoorbeeld op te richten waar lidstaten geld in zouden moeten storten om wapens uit te financieren. Dat gebeurde tot nu toe onder de coördinatie van de Amerikanen. Maar met dit voorstel zou dat dus gaan kantelen. En zegt Stoltenberg, het is belangrijk. En wij willen dat nu gaan doen. Want een sterkere NAVO zou ook de oorlog in Oekraïne sneller kunnen beëindigen. Want het is een signaal aan Moskou dat ze deze oorlog in Oekraïne niet kunnen winnen. Of het fonds er ook echt komt, is nog maar de vraag. De NAVO-landen zijn het onderling niet eens over het voorstel. In Taiwan is het reddingswerk na de zware aardbeving van vannacht in volle gang. De aardbeving had een kracht van 7,2. Dodental staat nu op 9, maar loopt mogelijk nog op. Meer dan 900 mensen raakten gewond. Tientallen mensen zitten nog vast in tunnels rond een kuststad. En de uitgangen zijn geblokkeerd door rotsblokken of aardverschuivingen. Ook zitten er nog mensen vast in een kolenmijn. Het is de zwaarste aardbeving in Taiwan in 25 jaar, zegt correspondent Sjoerd en Daas. 7,7 toen op de schaal van Richter. Toen ging het om 2400 mensen die dat niet overleefden. Nou ja, het lijkt erop dat het dit keer niet zoveel schade zal opleveren. Al was het alleen al omdat er in de afgelopen decennia echt veel gedaan is om aardbevingsbestendig te bouwen. Dat men hier veel beter op voorbereid is inmiddels. In de hoofdstad Taipei valt de schade mee. Onder meer de EU, Japan en Paraguay hebben hulp aangeboden. Het weer buien, maar ook af en toe zon. 11 tot 14 graden is het. Vanavond even wat droger. Morgen begint de dag wel weer regenachtig. En ook morgenmiddag buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Dan wordt het opnieuw zo'n 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Relatieve rust nog op de snelwegen. 38 kilometer file bij elkaar. De A67 rijdt wel langzaam vanuit Eindhoven naar Venlo. 5 kilometer file tussen Asten en afrit Panningen met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen die blokkeert de rechte rijstrook. En er zijn twee ongelukken gebeurd op de N242. Vanuit Alkmaar naar Middenmeer ging het mis bij Sint Pancras. Daar is de weg dicht. En de andere kant op is de weg ook dicht. De N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar na een ongeluk bij Heer Hugo Waard. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Vanavond de serie Staal. Het was de trots van de Eimond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Staal. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, we gaan het zo meteen hebben over de songteksten in popmuziek. Grootschalig onderzoek heeft namelijk aangetoond dat die door de jaren heen slechter of armer zijn geworden, zou je kunnen zeggen. Met Jean-Paul Hek, die weet er alles van. Eerst de tweede opgave voor de nieuwsnipper. U hoort weer een fragment, dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. We verstoppen de antwoorden altijd over de dag. Er is ook druk overleg over via allerlei interne systemen. Nou, dit is het fragment dat voor nu is geselecteerd. Afgelopen nacht is er weer gezocht door mensen van faunabeheer. Die hebben met warmte camera's en infraroodcamera's gezocht en ook helaas vannacht niks gevonden. Dus helaas geen goed nieuws. De dieren zijn overdag voornamelijk aan het slapen. Die zijn 's nachts actief, dan gaan ze hun voedsel zoeken. Dus ja, dat is ook de beste kans om ze uiteindelijk te spotten. Ja, dus we hebben tegen het Radio 1 Journaal gezegd, besteed daar nou even aandacht aan vanochtend. Nou, hebben ze gedaan, hè? Een dierentuin. Daar zijn de dieren ontsnapt uit een verblijf. En de vraag is, welke dieren zijn daar ontsnapt? Dus ja, dat had u vanochtend kunnen horen op de radio. Maar u moet het nu weten, want reageren kan via villavdb@omroepmax.nl. Mailadres. Zet uw naam en uw telefoonnummer er ook bij. Kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, al jaren wordt gezegd dat de popmuziek van tegenwoordig, en dan met name de songteksten, niet meer zoveel voorstellen. Althans, als je het vergelijkt met vroeger. Grootschalig onderzoek heeft dat ook aangetoond. Nu conclusie, het vocabulaire in popmuziek is minder rijk geworden. Was vroeger dan echt alles beter? Ga ik vragen aan Jean-Paul Hek, muziekjournalist van De Telegraaf. Hartelijk welkom, ja. Jean-Paul. 18 jaar geleden schreef jij hier al een stuk over. Klopt. Nou ja, weet je, je ziet dat het is natuurlijk een tendens die eigenlijk, eigenlijk voor de streaming al begon. He, je merkte ook dat producenten, labels steeds meer gericht schreven om hits te scoren. En dat betekent veel refreinen, minder coupletten, minder lange coupletten. Vaak wordt de brug ook overgeslagen. He, dat is pure muzikantentaal. Maar muziek moet simpel zijn, hapklaar zijn en snel mee zingbaar. En dat is nu helemaal natuurlijk, hè, met TikTok en zo. Daar moet het allemaal kort zijn. Ja, nou, sterk nog, dan moet het binnen 20 seconden beklijven, zeg maar. Hè. En je merkt dat, je hebt het nog steeds, hè, er worden nog steeds hele mooie teksten geschreven. Alleen de hits worden bijna kant en klaar afgeleverd volgens een bepaald model. En er worden hele schrijversteams en producersteam opgezet om precies dat aan te leveren. En dat gebeurt. Je hebt in Nederland de bekende streamingdienst Spotify natuurlijk. Op vrijdag komt altijd de New Music Friday. Dus alles wat er op dat moment nieuw uitkomt in Nederland. Ja. En inderdaad, de helft lijkt ook op elkaar. Ja, klopt. Nou ja, het wordt ook in een soort, ook qua productie lijkt het enorm op elkaar. Hè. Ik bedoel, je hebt natuurlijk heel veel jonge dames die met muziek maken. Hè. Vaak persoonlijke teksten. En het is toch een eenheidsvorst. En dat is ook wat jongeren willen. Hè. Dat scoort, dat wordt snel gestreamd. En uiteindelijk gaat het alleen maar, als de teller loopt, dan is het label succesvol. Dit onderzoek is, er zijn honderdduizenden Engelstalige zongteksten van de afgelopen 50 jaar met elkaar vergeleken. En waar hebben zij dan vooral naar gekeken, de onderzoekers? Nou ja, voornamelijk naar hoe het veranderd is door de jaren heen. Hè. Ik bedoel, dat is natuurlijk een duidelijke tendens. Hè, toen eind jaren 50 de popmuziek ontstond. Hè, met Jerry Lee Lewis, Little Richard, Elvis Presley. Vrij simpele liedjes, simpele teksten. En hoe het zich later ontwikkelt in de jaren 60. Hè, maatschappijkritisch, over het rassenproblemen. Het kreeg in één keer inhoud. Hè, en teksten deden ertoe. En je ziet langzaamaan dat zeker de laatste 15, 20 jaar is dat dan weg hebben. Hmm. Want bijvoorbeeld eind jaren 60 heb je natuurlijk ook de acties tegen Vietnam. Oorlogen. Maatschappijkritische teksten. Ja. Rassenprobleem, Marvin Gaye, dat soort dingen. Ja, zeker. En je zou denken, nu hè, met alle ellende die er is in de wereld, zou daar wel weer wat ruimte voor zijn. Ja, en dat is dus niet. Hè. Er zijn nog heel weinig ook alternatieve artiesten en bands die over politiek. Tuurlijk, hè, er zijn nog steeds wel artiesten die politiek verbergen. Bijvoorbeeld Hozier, vorig jaar een geweldige plaat uitgebracht. Een songwriter ook. Ja met Dante's Inferno als thema. Hè, waar hij de politiek en het geweld van nu, zeg maar, verpakt in bijna een soort concertplaat. Hè, dus het is er nog wel, alleen het heeft niet meer die aandacht die het destijds had. Hmm. Je hebt wat voorbeelden aangedragen. Ja. Dus we gaan even luisteren naar een stukje van Nat King Cole nu. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Het is Nat King Cole. Ja. Het is echt zo flauw, deze. maar behalve dat hij prachtig zingt, wat maakt deze tekst zo mooi dan? Ja, in vier regels bezingt hij eigenlijk het leven. Het is natuurlijk niet een tekst. Het is destijds door Eben Abbes is het aangeleverd. Een hippie die onder de Hollywood sign woonde. En daar in de buitenlucht. En op een avond de tekst kant en klaar aanleverde bij het Lincoln Theater in L.A. aan het management van Nat King Cole. En heeft het gezongen. En ja, het is een van de grootste classics. Ik weet, Brian Wilson vertelde ooit van, dit is de mooiste tekst ooit geschreven. Dus eigenlijk gaat het gewoon over de liefde in vier zinnen. Klopt. Klopt. Maar eigenlijk de liefde in een notendop. Ja, maar die zin hè, die hij net zong. Hè, the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. Dat zegt eigenlijk alles. Hè? En daarmee wordt alles weggevaagd. Rijkdom, status. Hè, dat is waar het om ging. Ja. En Nat King Cole woonde destijds als enige Afro-Amerikaanse artiest in Beverly Hills. Natuurlijk heel hij werd er ook wel beschimpt en dat soort zaken. En hij kwam destijds met dit liedje uit. Ja. En ja. Had veel impact. Je hebt een tijdje terug heb je Don Henley gesproken van de Eagles. Daar ging het ook over dit fenomeen, klopt, dat die teksten minder worden. Want kijk, als je het hebt over de Eagles, die hebben, ja, zeker die klassieker van hun Hotel, klopt, California. Klopt. Ja, ja. Hotel California, Boys of Summer, ook zo'n prachtige tekst. Hè? Van hem maar solo, Hotel, ja, California gaat natuurlijk, hè, dat is al door honderden mensen is daar al de loep op gelegd van wat het nu betekent. Is het escapisme? Gaat het over drugsgebruik? Ja. Gaat het over een verloren liefde, hè, waar je nooit meer afscheid van kan nemen? En Henley, een literatuurstudent, hè, afgestudeerd. Ja, voor hem was het echt een uitdaging om een tekst te schrijven, om mensen uit te dagen. En hij gaf ook aan dat hij dat enorm miste. En ja, hij zei, wat dat betreft is het allemaal wel verarmd, zeg maar. Mm. Hè, in de popmuziek. Ja. Nou, dan zijn er natuurlijk ongetwijfeld mensen die zeggen van ja, nou, dat zal allemaal wel. Ja. Maar in het begin was het ook allemaal niet zo hoogdravend. Nee, nou, zeker. Die komen dan bijvoorbeeld met dit voorbeeld. Well, it's the one for the money, the two for the show, three to get ready, now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Ja, Elvis. Elvis, ja. En destijds had je ook Little Richard met Tutti Frutti. Hè, en Bill Haley, Rock Around the Clock. Dat was, hè, dat was het vocabulaire wat destijds werd gebezigd. En heel simpel was. Hè, en we hadden zelfs Cliff Richard, de Engelse Elvis, zeg maar. En pas gaandeweg de jaren 60 met tekstjes als Ray Davies van de Kinks. Hè, later Bob Dylan, Cat, ja, Stevens, die echt het inhoudelijke teksten gingen schrijven. Ja. En ook werden er platen gemaakt. Hè. Ik bedoel, een single was niet per se een zeg maar het speerpunt van de plaat. Er werd een album gemaakt, hè, binnen een context of binnen een thema. En dan werd dan één nummer van afgehaald en dat was dan de single. He, dus het werd met een hele andere intentie, ja, gemaakt. Je moest eigenlijk zo'n hele plaat luisteren om het, absoluut, verhaal te volgen. Zeker. Ja. Ja, ja, ja. Dan even weer naar Nederland. Hè. Nee, je hebt natuurlijk de nederrappers nu die, ja, die soms hele spitsvondige dingen. Zeker, soms, ja, ook dat je denkt, waar gaat het over? Ja, ja. Je hebt nu een stroming met types als Fleming, Suzanne en Freek. Je hebt die zangeressen, Vrouwtje, S10, ja, Mo. Ja, ja, ja, ja. Jij kwam met Jacques Poels van, ja, Rowan Hess. Even, ja, luisteren. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik doog meer aan Oda naar mezelf. Ik doog dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw? Dit is weggegooid geluk. Stond, ja, jouw wieg in het zuiden toevallig of niet? Wat zei je? Stond jouw wieg in Limburg? Nee, okay. in Brabant. Maar, dus, en daar wordt absoluut geen Limburgs gesproken. Maar ik weet wel dat ik destijds een plaat kreeg, Zondag in het Zuiden. En ja, ik vond die teksten zo raak van hem en zo mooi. Hij weet op zo'n rake manier hele kleine gevoelens te beschrijven. Hè. Ook vaak gedetailleerd en over zijn vaderschap, over een verloren liefde die hij later tegenkomt. En alleen al die laatste regel van mooie vrouw, dit is weggegooid geluk. Ja, het is. Ik vind dat. Ja, ik vind dat wel hogeschool tekstschrijver. Mag wel iets meer Jack Poels dus. Voor mij wel, ja. Maar ik ben op leeftijd. Wellicht is dat. Kijk ik anders en luister ik anders naar teksten. Ja, dat is wel een goede toevoeging, denk ik. Absoluut. Nee. Ja, en uiteindelijk is het ook zo. Ja, als je het leuk vindt. Ja, niemand je hoeft het niemand uit te leggen, natuurlijk. Nee, ook zeker. Iedereen kan een tekst zelf interpreteren. Hè. Mijn jongste zoontje van 7, die luistert heel veel naar Fleming. En die zingt die tekst luidkeels mee. En die vindt dat echt heel mooi. Ja. Dus ja. Ja. Dank voor dit college. Teksten in de popmuziek. Muziekjournalist van de Telegraaf, Jean-Paul Hek was dat. In the way, seems you cannot be replaced, and I'm Harry Styles, As It Was. Nieuws Snipper. Nieuws Snipper, de tweede vanmiddag spelen we met Gerard Dietvorst uit Engelbert. Gerard, goedemiddag. Hey, goedemiddag, Jurgen. En ik weet natuurlijk waar dat ligt, maar leg jij even voor de rest van Nederland uit waar Engelbert ook alweer ligt? Een heel klein dorpje net buiten Groningen. Ja. Daar moeten we het zoeken. Daar zit jij. Jij zat te luisteren, misschien vanochtend ook al wel, naar de radio. Toen hoorde je dat er in een dierentuin dieren zijn ontsnapt uit hun nieuwe verblijf. En onze vraag in deze nieuwsnipper is, welke dieren zijn dat die zijn ontsnapt? Dat waren 11 wasberen. Ja, klopt. 11 wasberen vorige week ontsnapt uit dat nieuwe verblijf. Levert jou Max Kaartspel op, maar dan gaan we door voor de andere prijzen natuurlijk. De sokken bijvoorbeeld, echt nu al een festivalklassieker bij uitstek. Uit welke dierentuin zijn die wasberen ontsnapt? Aquazoo, Leeuwarden. Ja, dat is ook goed, ja. Ja. In Friesland. Friesland. Ja, een van de noordelijke dierentuinen natuurlijk, naast Wildlands in Emmen. Dan voor het Villa Verde B Keukenschort. En daar maak je echt de blits mee in Engelbert, Gerard. Dat weet ik nu al. Maar je moet hem nog even winnen. Ik heb er al een uit 23, maar ik wil die uit 24 ook. Nee. Die kan je gewoon aan iemand anders weggeven. Deze is editie 24. Oké. Okay. Inmiddels zijn er al 2 wasberen gevonden. Hoeveel zijn er dan nog spoorloos? Nou, inmiddels zijn er al 4 gevonden, Jurgen. Oh, kijk aan. Nou, vertel jij mij iets nieuws. Dus dan zijn er nog over hoeveel? 7, ja. Want er zijn er 11 ontsnapt. Ja. Je hebt het hartstikke goed op orde, jongen, wat betreft de wasberen. Gefeliciteerd ermee, want jij wint dus alle prijzen. Die gaan we keurig in een envelop stoppen en die komen naar je toe. Nou, mooi, dankjewel. En een fijne woensdag verder. Jij ook, dankjewel. Hoi. Uitvoering van Daar gaat ze, min of meer Clouseau deed dat natuurlijk. Maar dit was There She Goes. De She is gewoon een hier, want hij zit er weer voor Geld of Je Leven. Hans van der Steeg, Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Ja, zometeen het stormt in Den Haag, zou je kunnen zeggen wel. Emoties komen weer los, want het gaat weer over die gaswinning in Groningen. Dat die gaskraan definitief dicht gaat, dat was wel duidelijk. Maar BBB, VVD en PVV in de Eerste Kamer vroegen zich toch gisteren af, wat betekent dit nou eigenlijk voor de leveringszekerheid? We gaan het toch even uitstellen, die behandeling van die wet. gezet. Nou, iedereen over de plas, zou je kunnen zeggen. Veilbrief die dreigt met opstappen als het niet doorgevoerd wordt. Wij gaan het wel hebben over die leveringszekerheid. Want hebben we genoeg gas voor koude winters ook? Of gaan we ooit spijt krijgen dat we die gaskraan in Groningen toch definitief dicht gaan draaien? Ja. Dat zo meteen. Wij zeggen gewoon over de zeik, hoor. Ja? Ja, dat mag je gewoon zeggen. Ja, zo zijn jullie, hè? Ja, jullie zeggen over de plas, wij zeggen over de zijk. Maar we snappen het allemaal goed, Hans. We gaan luisteren zo meteen. Komend half uur is hij hier met Geld of je leven. Wij melden ons morgen voor opnieuw een aflevering van Villa VDB. Dan gaat het over kunst in overheidsgebouwen die op de slooplijst staan. Karel Loef van de Bond Heemschut die probeert ze te redden. Terug naar toen gaat over het jaar 1996. Wat is het? Morgen? Dan is het 4 april, hè? Dan 4 april 1996, de zogenaamde balpenmoordzaak. Journalist Hans Marijnis heeft die zaak op de voet gevolgd. Komt daarover vertellen. Fake news en vervalsingen zijn niet alleen van deze tijd. In de 17e eeuw was de Nederlandse Republiek er meester in. Historica Jacqueline Hielkema weet daar alles van. En Lisbeth Rasker is in de villa. Zij opende een zogenaamde Instagram-kroeg, waar vrouwen iedere maandag lief en leed met elkaar delen. Gaan we allemaal meer over horen morgen even na 2 uur. Ik wens u nu een prettige woensdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Benglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar benglas.nl. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Mooi dat je er bent, want ik neem je mee naar een gebied dat barst van cultuur. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl.